Alior.bank.pl lub w placówce Alior Banku. Alior Bank. Numer jeden w rankingu Forbesa. Bank przyjazny firmie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 2 kwietnia. Właśnie minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki aż do 19. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlek i Krzysztof Zyblewski. Zarzuty usłyszał mężczyzna, który dźgnął nożem byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. W Centrum Dialog kolejny raz nauczyciele siadają do rozmów z rządem. Wypadek autobusu z nastolatkami na warszawskiej Wisłostradzie. Podejrzany o atak na byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego, 38-letni Dejan S. jest przesłuchiwany w prokuraturze okręgowej w Siedlcach. Usłyszał zarzut usiłowania dokonania zabójstwa i spowodowania u pokrzywdzonego obrażeń w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Wcześniej prokurator przesłuchał w szpitalu Wojciecha Kudelskiego, mówi rzeczniczka siedleckiej prokuratury okręgowej Krystyna Gołąbek. Z relacji, które złożył pan Wojciech Kudelski, najistotniejsze dla dobra śledztwa jest to, że w okazanych zdjęciach sygnalitycznych rozpoznał w Dejanie S. osobę, która wczoraj zraniła go nożem. Prokurator Gołąbek poinformował też o ważnych ustaleniach śledczych dotyczących podejrzanego. W godzinach popołudniowych, w dniu dzisiejszym dopiero, prokurator poczynił ustalenia, z których wynika, że w przeszłości podejrzany leczył się psychiatrycznie. Także w tym zakresie zostanie ściągnięta dokumentacja medyczna i oczywiście jest to dla prokuratora podstawa, aby w tej sprawie dopuścić dowód z opinii biegłych psychiatrów, którzy wypowiedzą się co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Były prezydent Siedlec Wojciech Kudelski został zaatakowany w poniedziałek przed godziną 8. Sprawca zbiegł i był poszukiwany przez policję. Po kilku godzinach został zatrzymany w swoim miejscu pracy. W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog powinny rozpoczynać się negocjacje między rządem a związkami zawodowymi oświaty. To trzecie spotkanie z rzędu w Centrum Dialog dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Rozmowy przerwano o 9.30. Teraz mamy poznać nowe stanowiska i szczegółowe wyliczenia. Dziś strony zbliżyły się nieco do porozumienia. Padły 3 nowe propozycje. Na miejscu Przemysław Lis. Przemku, co w tym momencie jest na negocjacyjnym stole? Najbliżej porozumienia z rządem jest oświatowa solidarność. Jak mówili przedstawiciele tego związku, minimum negocjacyjne zostało osiągnięte. I pomimo to negocjacje będą na pewno trudne. Rano za TNP i Forum Związków Zawodowych wycofały się z głównego postulatu, czyli z 1000 zł podwyżki i zaproponowały inną w wysokości 30% z wyrównaniem od stycznia tego roku. To pierwsza dzisiejsza nowość. Mówił mi o tym Sławomir Witkowicz z Forum Związków. I to się waha między 740 zł, czy tam 720 nauczyciela stażysty do 990 zł dla nauczyciela dyplomowanego. Druga nowość to propozycja strony rządowej. Chodzi o to, by nauczyciele od września dostali nie 5, a ponad 9% podwyżki. Po 16 mają zostać przedstawione szczegóły i wyliczenia dotyczące tego rozwiązania. Trzecia nowość to propozycja prezydenta Andrzeja Dudy, którą dziś szczegółowo ma zaprezentować prezydencki minister Andrzej Dera. Prezydent proponuje, by koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie same jak dla nauczycieli akademickich i twórców, czyli żeby wynosiły 50%. To właśnie o tych trzech nowych rozwiązaniach będą dyskutować strony podczas kolejnej już tury rozmów, która w tej chwili powinna rozpoczynać się w Centrum Dialog w Warszawie. Przemysław Lis, dziękujemy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej unieważniające reprywatyzację nieruchomości przy ulicach Łomżyńskiej 44 i Otwockiej 10 w Warszawie. W ocenie sądu przy wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej dotyczącej Łomżyńskiej nie doszło do naruszenia prawa przez prezydenta Warszawy. Jak uzasadniała sędzia sprawozdawca Jolanta Dargas, chodzi m.in. o przesłankę posiadania, której niezbadanie zarzucała władzom Warszawy Komisja Weryfikacyjna. Według sędzi jednym z atrybutów prawa własności jest posiadanie. Z tego powodu, że z dokumentów w sposób jasny i oczywisty wynika, że właściciele, współwłaściciele tej nieruchomości byli w posiadaniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił też, że przedmiotem decyzji reprywatyzacyjnej był jedynie grunt przy Łomżyńskiej 44, a nie budynek. W USA uchylił też decyzję komisji unieważniającą zwrot nieruchomości przy Otwockiej 10. W ocenie pełnomocnika warszawskiego ratusza, mecenasa Bartosza Przeciechowskiego, sąd ocenił krytycznie decyzję komisji, wskazując na konkretne wady wydanych przez nią rozstrzygnięć. Też nie było błędu rozumianego jako wadliwe działanie, ponieważ sąd też powiedział, że nie było baz PSL, nie było informacji. Mówimy o 2005 roku, czyli administracji jeszcze poprzedzającej Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nie było wówczas możliwości zweryfikowania tego. Decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego członek Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta uznał za kuriozalne. wyrok kuriozalny, jednak wyrok, który został wydany, z którym komisja musi się zmierzyć poprzez zaskarżenie go do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sebastian Kaleta dodał, że wydając wyrok, sąd nie uwzględnił ustawy o komisji weryfikacyjnej. Na koniec jeszcze wypadek na warszawskiej Wisłostradzie. Autobus należący do sekcji koszykarskiej Legii Warszawa wjechał w tym ciężarówki. Pojazdem podróżowały dzieci. Ranny został kierowca autobusu, mówi Ewa Szymańska z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca autokaru otrzymał mandat karny kredytowany. Niemniej jednak jest to osoba również poszkodowana w tym zdarzeniu. Została przewieziona do szpitala. W autobusie podróżowało 28 dzieci w wieku 14-16 lat. Nikomu nic się nie stało. Łącznie w wypadku brały udział 4 pojazdy. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz prognoza pogody. Dzisiaj zachmurzenie małe lub będzie bezchmurnie tylko na południowym wschodzie, a wieczorem także na nizinie szczecińskiej zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 9 stopni na wschodzie i Podhalu do 15 na zachodzie. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na zachodzie i Pomorzu okresami duże. Na krańcach północno-zachodnich proszę się liczyć z opadami deszczu. Temperatura tej nocy także może spaść poniżej zera, minus 1 na północnym wschodzie do 8 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie czerwone jabłka Pinofa. Złoty 79 za kilogram. I pomidory truskawkowe 42% taniej. 3,99 za opakowanie 250 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Anna Gwozdowska, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a przy telefonie czuwa Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o kolejnym politycznym sporze. Tym razem idzie o zbliżające się obchody 4 czerwca. Kto tego dnia będzie na Placu Solidarności w Gdańsku i co będzie tam świętował? Wyłączmy ten teren na zawsze z działalności politycznej, tylko nie będzie część historyczna. Proszę, żeby wycofał pan wniosek blokujący Plac Solidarności nie tylko 4 czerwca, bo przypomnę, że dotyczy to także 3 maja i paru innych dat. Przed 17 będziemy też przysłuchiwać się rozmowom w sprawie strajku nauczycieli. Nasza reporterka jest na miejscu, jej relacja za kilkadziesiąt minut. Wciąż nie wiadomo, czy protest będzie, czy nie. Interesuje to oczywiście nauczycieli, uczniów, rodziców i dyrektorów szkół. Nie wiem, ile osób dokładnie przystąpi do strajku. Kiedy pan to będzie wiedział? W poniedziałek rano. Tylko, że to jest szkoła, a nie fabryka. Tutaj nie mogę wyłączyć uczniów, którzy przyjdą i dlatego chciałbym wiedzieć. Czy państwo słyszeli o takiej nowej, dość dziwnej modzie na turystyczne podróże do bardzo niebezpiecznych miejsc? Ma to nawet swoją nazwę. To slamming. W tej chwili takich ofert na świecie jest bardzo dużo. Można zapłacić kilkanaście tysięcy dolarów i być porwanym przez somalijskich terrorystów. Ale co, za to się płaci za porwanie? Płaci się za porwanie, płaci się za pobicie, płaci się za torturowanie. Wręcz niewiarygodne historie, ale rynek zagospodaruje absolutnie wszystko. Zupełnie niebywałe zjawisko. W audycji także o nowych, bardzo niepokojących danych o nadużywaniu alkoholu. Jeżeli Polska się nie rozprawi z pijaństwem, to nie mamy przyszłości. Nadużywanie się przekłada na taką masę problemów społecznych, że my się nie będziemy w stanie rozwijać dalej. I to tylko niektóre tematy, które pojawią się w Zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z nami aż do 19. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie. Szkoda, że jeszcze tyle miesięcy do wakacji. Zacznij wakacje już dziś w sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali za 1890, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro. Polskie Radio Dzieciom gra już 4 lata. Nadajemy audycje dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych od rana do wieczora. Zapraszamy dzieci do słuchania nas przez odbiorniki DAB+, bezpłatną aplikację na smartfonie lub przez naszą stronę polskieradiodziecom.pl. A gdy już dzieci zasną, rodziców uspokajamy świetną muzyką i poradami naszych ekspertów. Przekonajcie się sami.

Zapraszamy do Trójki. Jak będą wyglądały obchody 30. rocznicy wyborów z 1989 roku w Gdańsku, w sercu Solidarności? Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał w zeszłym tygodniu zgodę na organizowanie przez Solidarność na placu przed pomnikiem poległych stoczniowców cyklicznych, całodobowych zgromadzeń. Związkowcy chcą tam urządzić swoje uroczystości. Podobne plany miały władze Gdańska. Dlatego prezydent tego miasta, Aleksandra Dulkiewicz, apeluje do wojewody, by wycofał się ze swojej decyzji. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Witaj. Dzień dobry. O co naprawdę jest ten coraz głośniejszy spór między gdańskimi samorządowcami a związkowcami? Prezydent Gdańska obawia się, że Solidarność zablokuje teren wokół pomnika. Tymczasem Aleksandra Dulkiewicz chce zorganizować w Gdańsku już od 1 czerwca Święto Wolności i Solidarności z udziałem mieszkańców miasta, naukowców, historyków i polityków oraz uczestników tamtych wydarzeń sprzed 30 lat. Jej zdaniem decyzja wojewody sprawi, że związkowcy nie wpuszczą nikogo na plac Solidarności. Zachodzę w głowę, jakich środków chciałby użyć czy pan wojewoda, czy Solidarność Stoczniowa, żeby zablokować plac Solidarności od 6 do 22, 4 czerwca. Ja mam w pamięci jeden obraz. 12 czerwca 1987 roku, kiedy władza państwowa zwiozła przedstawicieli partii i służb po to, żeby odgrodzili plac Solidarności, a Jan Paweł II w samotności klęczał pod tym pomnikiem. Czy tak ma wyglądać plac Solidarności 4 czerwca? A dlaczego związkowcy poprosili wojewodę o zgodę na zorganizowanie cyklicznych spotkań na placu Solidarności, wyjaśnia Czesław Nowak ze Stowarzyszenia Godność. Chcieliśmy właśnie, żeby władze wojewódzkie przekazały ten teren pod nadzór Solidarności Stoczni Gdańskiej, bo oni mają do tego moralne prawo jako spadkobiercy tamtych wydarzeń. Pan wojewoda przychylił się również do prośby i naszej, ale i prośby Komisji Zakładowej Stoczni i dał to prawo pierwszeństwa na cykliczne organizowanie spotkań pod pomnikiem poległych stoczniowców. Z kolei Karol Guzikiewicz z Zarządu Solidarności Stoczni Gdańskiej i jednocześnie radny Sejmiku Pomorskiego zapewnia, że uroczystości organizowane przez związkowców będą otwarte dla wszystkich i przekonuje, że obchody 30. rocznicy wyborów nie powinny być upolityczniane. Chciałbym, żeby ten plac przestał dzielić, a zaczął łączyć. I myślę, że przedsięwzięcie, które pani chce zrobić, możemy zrobić tutaj na placu, wspólnie nawet. Natomiast plac Solidarności powinien być wolny od gry politycznej, od wszystkich polityków. Zapraszamy tych polityków, ale powinien być wolny. Proponuję kompromis, żebyśmy wspólnie pilnowali, że najważniejsze święta państwowe, nikt tam nie będzie robił kampanii politycznej. Ja nikogo nie chciałem wyrzucać, nie chcieliśmy tam stawiać barierek. Plac Solidarności jest wszystkich. A właśnie upolitycznienia obchodów obawia się Czesław Nowak, bo jego zdaniem uroczystości organizowane przez władze miasta mają być imprezą partyjną. Co do tego typu spotkania, które ma prawdopodobnie mieć zarzewie czy początek nowej partii politycznej, na której czele może stanąć pan Tusk, jest dla nas nie do pomyślenia. Tym bardziej, że tam ginęli stoczniowcy, robotnicy gdańscy. Myśmy przez wiele lat bili się, żeby tam postawić pomnik. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zapewnia jednak, że uroczystości przy pomniku poległych stoczniowców będą całkowicie apolityczne. W tym miejscu zostanie odśpiewany hymn Polski oraz zostanie podpisana deklaracja wolności i solidarności. Zachęcam do zapoznania się z programem uroczystości. To też jest moja decyzja i moja wola, żeby na placu Solidarności nie odbywały się wiece polityczne. Wiec polityczny 4 czerwca jest zaplanowany, ale w zupełnie innym miejscu. A zgodnie z planami władz miasta na placu Solidarności wokół pomnika poległych stoczniowców 4 czerwca miałaby zostać zorganizowana debata samorządowców na wzór okrągłego stołu, a ten pomysł nie podoba się Solidarności. Mariusz Krzemiński w tej sprawie się przyglądał, wsłuchiwał się we wszystkie opinie. Bardzo serdecznie dziękujemy. 19 minut po 16. Porter i Mazolewski. Jak się państwu podobał wczorajszy koncert, proszę dać znać. Ja i właściwie w każdej sprawie telefon do dyspozycji. 22 i 7 trójek. Tell me where you're going, I wanna come with you. Cause I can't go to heaven, oh, I've been screwed. You are my mojo, you are my voodoo. And everything about you is everything I wanna do. We'll be right back. go for coffee together. Take a hotel room. Order up some drinks and watch the moon. Maybe make love and then go down. Don't ask me questions. Porter i Mazalewski w programie Trzecim Polskiego Radia, 16:23. No my, proszę Państwa, do tego tytułu i tego zalecenia nie będziemy się teraz przychylać. Pytań dotyczących ciekawych zjawisk, które dzieją się na świecie w Trójce, do 19:00 znacznie więcej. Zapraszamy do Trójki. A jedno z tych pytań i szukanie odpowiedzi już teraz. Wakacje zapewniające relaks i spokój są podobno passe. Zaczyna się bowiem moda na podróże ekstremalne. Coraz więcej turystów od wylegiwania się na plaży woli dzisiaj wyjazd w miejsca doświadczone kataklizmami, a nawet wojną. Biura podróży nazywają takie oferty turystyką slumsów albo turystyką wojenną. Jestem Japończykiem, turystą. Lubię jeździć w niebezpieczne miejsca. To ekscytujące, pasjonujące. Z przerażeniem od kilku lat śledzę różnego typu nowe formy tej gałęzi przemysłu. Podróżnik, organizator wypraw Bartosz Malinowski. Bo turystyka jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Jak każdy tego typu biznes, no nie lubi próżni i zagospodarowuje absolutnie wszystkie możliwe wydarzenia na świecie. Jednym z nich są różnego typu konflikty zbrojne. Wchodzimy na jedną z amerykańskich stron internetowych agencji turystycznej oferującej wycieczki w miejscach konfliktów zbrojnych. Spróbujmy się dodzwonić do tej firmy. Thank you for calling Absolute Protection Group of Companies, including Set 4 International. No niestety, chwilę, bo pewnie przez różnicę w czasie nikt nie odbiera, ale w zakładce lokacje możemy dowiedzieć się, że firma oferuje wyjazdy na przykład do Iraku, Meksyku, Afryki. Nie zainteresował Bejrut, jak czytamy, zabaw się na wiecu Hezbollahu, a później wpadnij do knajpki na sushi. Jeżeli to jest tylko wyjazd na safari. Żeglarz, podróżnik, inżynier Łukasz Magdziarz. Żeby sobie zobaczyć, jak inni żyją i poopowiadać później w domu, gdzie się siedzi przy zastawionym stole i opowiada się o jak tam, że ludzie żyją jak zwierzęta, no to jest w ogóle niedopuszczalne moim zdaniem. Mam takich znajomych, którzy lubią dosyć podróżować w takim ekstremalny absolutnie dla mnie sposób. Podróżnik, dziennikarz magazynu Traveler Michał Cessanis. Podróżują w takie miejsca, jak na przykład Syria. Tak samo jeździli do Egiptu w czasie, kiedy był tam stan podwyższonego ryzyka. No i lubią to. No to jest adrenalina, która dostarcza im tyle emocji, że to dla nich jest podróżowanie. To jest chyba patologia naszych czasów. Pisarz, dziennikarz, korespondent wojenny Wojciech Jagielski. Dla mnie taką datą graniczną jest 11 września, kiedy cały świat oglądał na żywo walące się wieże. Szefowie redakcji zorientowali się, że taka relacja na żywo z tragedii może znaleźć się większe wzięcie niż nawet te wszystkie reality show w rodzaju Big Brothera. I biura podróży być może uznały, kierując się tą samą logiką, że znajdą też chętnych, którzy tego rodzaju ekstremalne przeżycia na siebie zapragną i będą gotowi za te ekstremalne przeżycia zapłacić. Ja mam dla nich bardzo prostą radę. Niech po prostu wszystko oddadzą, zobaczą jak faktycznie to będzie dreszczyk emocji. Wszystko oddadzą, zaczną od zera, zobaczymy. wtedy będzie naprawdę dreszczyk emocji, a nie takie udawane. Takich ofert na świecie jest bardzo dużo. Można zapłacić kilkanaście tysięcy dolarów i być porwanym przez somalijskich terrorystów. Ale co, za to się płaci za porwanie? Płaci się za porwanie, płaci się za pobicie, płaci się za torturowanie. Absolutnie wręcz niewiarygodne historie, ale rynek zagospodaruje absolutnie wszystko i na wszystko znajdą się klienci. Jeżeli jest tylko popyt, to jest podaż. Przyznają Państwo, że zupełnie niebywałe zjawisko. Turystykę wojenną pytał Marcin Pośpiech. Bardzo serdecznie dziękujemy swoją drogą. Niektórzy płacąc czasami niemałe pieniądze za święty spokój, za piękne słońce i piaszczyste wypoczywanie dostają właśnie czasami takie atrakcje, o których przed momentem mówiliśmy. Zupełnie w gratisie. Jestem ciekaw, co Państwo myślą o tym zjawisku. Proszę dać znać. 2273@polskieradio.pl. Przyjdzie wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił, kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima, kto kwiaty namaluje. Bo zarów ma dar taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów. Zakocha raz pierwszy albo siódmy, kto będzie porzucony, a kto tylko obłudny, dla kogo księżyc kwietnia srebrny jak starty kapsel zaświeci jak melodia, którą chce słychać zawsze, kto się zbudzi na kacu kwietniowy blady ranek, spojrzy w twarz ledwo znaną, na próbę powie kochanie. Odnośnie tego reportażu o tych porwaniach, wyjazdach gdzieś tam na wojnę w ramach turystyki, myślałem, że to mi się skojarzy z filmem Gra Davida Finchera, gdzie tam bohater, a ciekawy film, może nie zdradzajmy szczegółów, ale jednak nie. No jednak zdecydowanie nie. Turystyka taka nie bardzo. Chyba brzuszkiem do góry na słoneczku lepiej. No ostatnio takie słoneczko nawet u nas w kraju się pojawia. O pogodzie za chwilę najpierw, ponieważ z 16.30 właśnie minęła wiadomości i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura postawiła zarzuty sprawcy ataku na byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. To usiłowanie zabójstwa i spowodowanie obrażeń w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, informuje rzeczniczka prokuratury Krystyna Gołąbek.

tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Odnośnie wakacji z mocnymi wrażeniami. Ja jestem protetykiem stomatologicznym. Jeżeli ktoś by był zainteresowany mocnymi wrażeniami, mogę nawet za darmo odstąpić swoją pracownię na jeden tydzień. Sądzę, że nawet Somalijscy, jacyś terroryści czy inni zamachowcy nie są w stanie takich wrażeń dostarczyć człowiekowi. Imię i nazwisko słuchacza znane redakcji. Jeśli państwo mają ochotę na taką ofertę, byliby skłonni skorzystać, proszę dać znać. 22 i 7 trójek, Darek zna szczegóły. Tu program trzeci Polskiego Radia, 21 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj drugi dzień kwietnia 2019 roku. Dzisiaj mija 14 lat od śmierci Jana Pawła II, a pamięć o nim trwa. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Płakali niesamowicie, najwięcej młodzi płakali. Stała trumna na placu świętego Piotra i taka księga się zamknęła później, jak on już przestał oddychać. Pamiętam koniec, już po śmierci, jak wyglądała Warszawa. Nigdy nie zapomnę tego widoku, jak cały ten ciąg tramwajowy był oświetlony zniczami. To było takie znaczące. Tak się zdawało, że Polska jest oddana Bogu. Byliśmy tacy w pewnym sensie zjednoczeni. Wszyscy mocno to przeżywaliśmy. Każdy miał świadomość tego, że stała się ważna rzecz i straciliśmy wielką osobowość taką z naszego narodu, bo w sumie brak nam takich wielkich ludzi. Ja pamiętam, że siedziałem wtedy przed telewizorem i jeszcze tak nie do końca sobie zdawałem sprawę z tego wszystkiego, ale później wybrałem go sobie jako patrona do bierzmowania. Bardzo przeżyliśmy tą śmierć razem z moją mamą, która już obecnie nie żyje. Wspomina się jego dobroć, jego serce, jakie miał. On jest chlubą naszego narodu. Był, jest i będzie do końca życia, dopóki my go będziemy pamiętać i wspominać. Czekaliśmy na każdy przyjazd. Pamiętam pierwszy przyjazd jeszcze w czasie

Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Na zewnątrz w Warszawie słonecznie, dość ciepło. Słoneczko przygrzewa, ale tam w środku, w centrum Dialog, to chyba atmosfera jeszcze większa. O tym już teraz. 10 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Atmosfera jeszcze gorętsza. Ważą się bowiem losy nauczycielskiego strajku. W Centrum Dialogu Społecznego od wczoraj trwają rozmowy strony rządowej ze związkami zawodowymi. Dzisiaj rano negocjacje przerwano, by wznowić je o 16. Na miejscu jest Izabela Woźniak. Dzień dobry. Powiedz proszę, Dzień dobry. Jakimi propozycjami związkowcy i strona rządowa oczywiście wrócili do rozmów? No z takimi samymi propozycjami, z jakimi wyszli rano i z taką umową, że kiedy się spotkają po kilku godzinach przerwy, będą mieli przemyślane decyzje i te propozycje. No i tak, kiedy tuż po 9 rano, po 1,5-godzinnym spotkaniu strony opuszczały Centrum Dialogu Społecznego, wicepremier Beata Szydło mówiła o nowym rozwiązaniu płacowym, czyli nie 5, a 9% wzrostu wynagrodzenia we wrześniu. Rząd przedstawił propozycję. Ona jest dobrą propozycją, która jest w tym momencie możliwa. No, to jest tak, że chcielibyśmy oczywiście dużo więcej zrobić, ale są określone możliwości budżetowe. Jesteśmy odpowiedzialni za finanse publiczne. Oczywiście jesteśmy również odpowiedzialni za system edukacji, za to, co dzieje się w szkolnictwie, ale musimy ważyć wszystkie warunki, wszystkie elementy w tym procesie. Mowa była też o propozycji z wczoraj, dodatkowe środki dla młodych nauczycieli, przyspieszenie możliwości awansu nauczycieli, określenie minimalnej stawki za dodatek za wychowawstwo w wysokości kilkuset złotych oraz zmiany w ocenianiu nauczycieli. I tu zdaniem wicepremier zgoda związków rano była. Po południu, czyli teraz, na stole negocjacyjnym zgodnie z zapowiedziami oficjalnie ma być szczegółowo zaprezentowany pomysł prezydenta Andrzeja Dudy, by koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie jak dla nauczycieli akademickich i twórców, czyli 50%. Ten pomysł ma przedstawić prezydencki minister Andrzej Dera. Jeśli chodzi o stronę związkową, to rano została przedstawiona rządowi nowa propozycja i z taką na salę kilkadziesiąt minut temu weszli związkowcy z ZNP i z Forum Związków Zawodowych. Jak mówił Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych, już nie podwyżki wysokości 1000 zł, ale 30% wzrostu wynagrodzeń. To jest kwota dla nauczyciela stażysty na poziomie zwiększenia wynagrodzenia o jakieś 720-730 zł miesięcznie. Natomiast dla nauczyciela dyplomowanego jest to kwota 990 zł z pewnymi groszami. Proponujemy również uwolnienie dodatku stażowego ponad ustawowy limit w karcie nauczyciela określony na 20%, czyli w połowie aktywności zawodowej nauczyciela i czekamy na odniesienie się strony rządowej. Prezes ZNP Sławomir Broniarz kilkadziesiąt minut temu przed wejściem na spotkanie komentował z kolei propozycję prezydenta Andrzeja Dudy, by koszty uzyskania przychodu nauczycieli były takie jak dla nauczycieli akademickich i twórców, czyli 50%. Ta propozycja z naszego punktu widzenia na pewno jest warta tego, abyśmy ją analizowali. Pytanie tylko, jak ona będzie zdefiniowana z punktu widzenia przepisów prawa, kiedy ona może faktycznie zaistnieć, dlatego że to się wiąże jednak z rokiem budżetowym. No i pytanie, które nie może zniknąć z przestrzeni publicznej, co na to samorządy. Z kolei Ryszard Proksa z Solidarności Oświatowej mówił, że wyraża umiarkowany optymizm, ale minimum negocjacyjne jest zrealizowane. Wszystkie nasze postulaty co do ogólnej zasady zostały zrealizowane. Oczywiście czekamy też na to, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o zmianę propozycji pozostałych dwóch central. Jeżeli cokolwiek, że tak powiem, zmieni się, to jak najbardziej będziemy to akceptować. Tymczasem, żeby do strajku nie doszło, warunek jest jeden. Wszystkie trzy związki zawodowe muszą się porozumieć. No i bardzo ważne, co usłyszą po tym spotkaniu nauczyciele i dyrektorzy szkół w całej Polsce, bo oni pomimo, że ewentualny strajk ma rozpocząć się już w poniedziałek, czyli za kilka dni, ciągle nie wiedzą na czym stoją. Zgodnie z przepisami dotyczącymi rozwiązywania sporów zbiorowych, my powinniśmy dostać konkretną, zdecydowaną już informację na 5 dni przed rozpoczęciem strajku. Czyli jutro to jest ostateczny termin, kiedy powinnam dostać taką informację. Wówczas powiadomię rodziców. W szkole wyłonił się komitet strajkowy, który właśnie przed chwilą był z pewnymi informacjami, co mają zamiar robić. Nie wiem, ile osób dokładnie przystąpi do strajku. Kiedy pan to będzie wiedział? W poniedziałek rano, tylko że to jest szkoła, a nie fabryka. Tutaj nie mogę wyłączyć uczniów, którzy przyjdą i dlatego chciałbym wiedzieć.